ต่อจากนี้ไปเป็นการรมธรรมชาเรื่องบวชพุทธหรือบวชพราหมณ์ภาคที่1โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่29ธันวาคม2528ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ นี้น้อยนักผู้ไม่รู้จักชีวิตจึงใช้ชีวิตเป็นโมฆะไปตลอดแต่ละชีวิตหรือไม่ซ้ำมิหนำก็ใช้ชีวิตให้ได้รับบาปกรรมได้รับหนี้ชีวิตติดตัวไปนั้นมากกว่ามากดังนั้นผู้ฉลาดจึงพยายามศึกษาชีวิตของตนของตนให้รู้ซึ้งถึงชีวิตว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วจะเป็นชีวิตที่ได้กำไรได้ประโยชน์คุณค่าแก่ชีวิตทั้งแก่โลกได้ฉันใดผู้ฉลาดแท้รู้แจ้งในชีวิตและกระทำชีวิตของตนให้เป็นชีวิตที่มีค่าประเสริฐได้เท่านั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์โมฆะสวัสดีปีเก่าสำหรับญาติโยมที่มากันในวันนี้วันนี้อาตมามีเรื่องเทศอย่างมีเรื่องตั้งชื่อเรื่องขึ้นมาให้เทศว่าบวชพุทธบวชพราหมณ์เราจะได้ฟังเรื่องบวชกันดูแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจว่าบวชคืออะไรบวชพราหมณ์คืออะไรบวชพุทธคืออะไรอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์จะได้วิเคราะห์ให้ฟังชัดๆแล้วก็จะได้รู้ถึงสภาพที่มันแฝงมันเป็นการบวชการเมืองเป็นการบวชที่ไม่จริงอยู่มากกี่เปอร์เซ็นต์บวชที่จริงที่มีเนื้อหามากกี่เปอร์เซ็นต์และพวกเรานี่มานี่เรามาบวชกันหรือเปล่าจะได้รู้นะคำว่าบวชเนี่ยมาจากคำบาลีว่าบรรพชานั่นเองนะบรรพชาน่ะบวชหรือปวชะโดยตรงว่าบาลีโดยตรงก็คือปวชะหรือปัพพชาปวชะหรือปัพพชาปัพพชะเนี่ยพระบาลีว่างั้นภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้มีแต่ปอปลาแต่เราเขาไม่เรียกปอปลาเขาเรียกปะปอปะไม่ใช่ปอด้วยเขาเรียกปะปะปะพระพมะกะกะขะขะงะจะชะชะชะยะอะไรพวกนี้แล้วก็ปะปะพระพมะตัวปะตัวปะพระพมะอะไรพวกนี้นะคำว่าบวชหรือคำบาลีดังที่ว่านั้นปวชะหรือว่าปัพพชะนั่นน่ะแปลว่าการเว้นออกแปลว่าการเว้นออกการสละออกนั่นความหมายเพราะเมื่อเราเอามาใช้กับใครเราก็มาฝึกการเว้นออกหรือการมาสละออกกันเมื่อผู้ใดปฏิบัติในลักษณะนั้นจริงแล้วก็รู้ความหมายได้ว่าเราจะสละอะไรโดยเนื้อแท้ก็สละกิเลสสละอกุศลสละทุจริตสละสิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่ไม่ดีง่ายๆไปจนกระทั่งไม่ดีที่ละเอียดลึกซึ้งในขั้นสูงอย่างเราปฏิบัติ ตัวเองหรือประพฤติตนเองวันเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ได้สร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยการเรียนรู้แล้วก็การฝึกฝนตนเองให้ตัวเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐขึ้นมาแต่ละชาติแต่ละชาติเราควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเราก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมไม่มีความคิดอ่านไม่มีความตั้งใจไม่มีสติสัมปชัญญะปล่อยปละละเลยไปตามลมเพลมพัดไปตามอำนาจของกิเลสไปตามอำนาจของสังคมไปตามอำนาจของกลุ่มหมู่ไปตามอำนาจของอะไรที่เขาจะมอมเมายั่วย้อมอะไรเราก็ไปตามเขาอย่างนั้นเป็นชีวิตที่ขาดทุนมหาศาลแล้วเราก็ไม่ได้อะไรชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมันก็ล้มเหลวไปได้แต่บาปแต่กรรมสังคมมนุษย์เป็นอย่างนี้มนุษย์จึงได้เลวลงเลวลงเลวลงมาทุกวันนี้ใกล้กาลยุคเข้าไปมากแล้วคนจึงมีความชั่วอยู่ในตัวมากมีบาปมากไม่ได้เป็นคนหรอกเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของคนนี่นะเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของคนเนี่ยสัตว์ที่ชื่อว่าเตระชานังชื่อว่าเดรัจฉานหรือติระชานัง ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่โง่เดรัจฉานนี่แปลว่าโง่หรือแปลว่ามีชีวิตอยู่อย่างขวางแทนที่จะเข้ากระแสแทนที่จะลอยไปตามกระแสความสูงมนุษย์สะมนุษย์โสแปลว่าผู้มีจิตสูงจิตวิญญาณเนี่ยเอาเป็นหลักมนุษย์เนี่ยเอาจิตวิญญาณเป็นหลักเป็นประธานสิ่งทั้งปวงนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดนะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตหรือมโนเนี่ยเป็นประธานหรือเป็นใหญ่จิตนี่เป็นหัวหน้านะมาก่อนอื่นหรือจิตมาก่อนอื่นจิตเป็นหัวหน้าหรือจิตมาก่อนอื่นมามโนปุพังคมาธรรมาในธรรมทั้งหลายนี่มีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตมาก่อนอื่นมีจิตเป็นประธานและจิตถึงค่อยเจริญขึ้นมโนเศรษฐาถึงค่อยประเสริฐขึ้นเมื่อจิตเป็นหัวหน้านั้นดีจิตนั้นสำคัญจึงจะประเสริฐขึ้นจึงจะมาเป็นชีวิตชีวามโนมยาจึงมาเป็นแต่ละคนแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องสำคัญมากโดยการปฏิบัติศาสนาเนี่ยนำพาให้ปฏิบัติเข้าสู่จิตควบคุมจิตได้อ่านรู้พฤติกรรมของจิตแก้ไขจิตที่จริงการแก้ไขกายแก้ไขวาจาเนี่ยเราก็มาเว้นออกเหมือนกันมาเว้นออกกายมันเป็นกายกรรมที่ไม่ดีกายกรรมที่มันทำเลวทำร้ายกายกรรมที่มันโลภมากไปได้ขโมยของเขาเอาของเขากายกรรมที่มันจัดจ้านในราคะมาเลิกซะบ้างมากำหนดลงไปบ้างสมาทานเป็นศีลเป็นหลักปฏิบัติวัดวาจากรรมเนี่ยมันโกหกมันส่อเสียดมันพูดจาหยาบคายอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เพ้อเจ้ออะไรก็ตามในศีลข้อ4เราก็มาเว้นออกมากำหนดสมาทานตนเองระวังวาจามโนกรรมมันเมามโนกรรมมันเสพมันติดในศีลข้อที่5เราก็มากำหนดเลิกขาดเว้นออกมามันเมาอะไรก็เว้นขาดออกมามักจะทำจริงๆทำได้น้อยวันมันก็ได้น้อยวันก็ได้เป็นอนิสงส์ถ้าผมว่าเรายิ่งปฏิบัติถูกหลักทฤษฎีมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามาฟังคำอธิบายเห็นว่าศีลข้อนี้หรือว่าหลักเกณฑ์อันนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรกับชีวิตเอาขอบเขตความหมายเรียกว่าศีลหรืออธิศีลศึกษาความหมายของศีลให้เห็นว่าศีลนี้กำหนดเอาให้สูงเท่าใดให้มีความยิ่งความหมายที่ละเอียดเท่าใดกำหนดเอาสำหรับแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกันบางคนทำได้เคร่งทำได้สูงบางคนทำไม่ได้เคร่งนักก็เอาประมาณนั้นประมาณใดประมาณหนึ่งของตนเท่าที่เราจะทำได้อย่างเคร่งครัดอย่าให้เคร่งจนเครียดเคร่งจนเราฝืนตนเองทำไม่หวัดไม่ไหวอย่าอวดดีนั่นเรียกว่ามีมานะทำเกินแรงเกินเขตศาสนาพุทธที่มีการกำหนดอย่างนี้จึงมีสมณะ4เหล่าจึงมีพระโสดาสกิทาอนาคาอรหัน ม่ใช่พอปฏิบัติทำเป็นเส้นเป็นนักบุญปั๊บเลยธรรมดาคนธรรมดาพอบรรลุปั๊บเป็นนักบุญมีรอบเดียวเหมือนอย่างศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาอื่นหรือศาสนาพุทธเองก็ตามเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธเพี้ยนมันเพี้ยนยังไงมันเพี้ยนตรงที่ว่าพอเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าบอกว่าผู้นี้เป็นพระอริยะแล้วนะคำว่าอริยะเขาหมายความว่าอรหันต์เลยเดี๋ยวนี้นะเขามีสองคำนั่นนะคำหนึ่งคือเป็นพระหรือว่าเป็นคนธรรมดาพอเป็นคนธรรมดาจากคนธรรมดาไปพระได้ก็เป็นอรหันต์เลยไม่มีขีดเขตของความว่าเป็นโสดาสกิทาอนาคาซึ่งมีรายละเอียดซับซ้อนต่างกันมีค่าต่างกันมีความเป็นที่มีความสูงของภูมิต่างกันมีระดับสี่นี่ก็ยังแยกออกไปอีกเยอะในรายละเอียดถ้ามาเรียนดีๆเราจะรู้อย่าว่าจะแยก8เลยแบ่งออกเป็น8โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลอย่าว่าแต่แค่8นี่เลยในมรรคในทางปฏิบัติอยู่เราปฏิบัติในทางไปได้ขนาดใดเรามีศีลมีสังโยชน์เป็นเครื่องวัดมีศีลแต่ละบุคคลมีกำหนดของอธิศีลศีลสูงขนาดนี้ขนาดประมาณนี้แม้จะบอกว่าศีล5เนี่ยเอาแต่ศีล5เนี่ยเรามาแบ่งเป็นพระอรหันต์ได้ใครเคยอ่านหนังสือที่อาตมาเขียนนี่ศีลข้อเดียวก็เป็นอรหันต์ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างทะลุปลุกโป่งนะมีอธิปัญญาพอเพียงมีปัญญาที่ทะลุทะลวงหมดเลยไม่มีอะไรขีดขั้นอธิบายสัมพันธ์ถึงกันได้หมดเพราะธรรมะใดๆทั่วไปมีความสัมพันธ์กันอยู่หมดกายวาจาใจมีความสัมพันธ์กันอยู่หมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความสัมพันธ์กันอยู่หมดศีลข้อ1ถึงข้อ5มีความสัมพันธ์กันหมดศีลข้อ1ถึงข้อ10มีความสัมพันธ์กันหมดศีลข้อ1ถึงข้อ26ในจุลศีลมีความสัมพันธ์ถึงกันหมดหรือแม้จะเกินไปกว่านั้นนะเกินไปจนกระทั่งถึง43ข้อนะศีลทั้งหมดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีล43ข้อก็สัมพันธ์กันหมดหรือมากกว่านั้นอีกศีลที่มีนานานับที่ไม่ดูในหมวดในหมู่มีศีลอยู่อีกเยอะในพระไตรปิฎกในคำสอนเปิด 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าคือหลักกำหนดที่เป็นกฎเราอยากให้ทำเป็นทุกกฎหรือเป็นภาษิตอย่าทำให้เป็นทุพภาษิตคืออยากให้เป็นภาษิตที่เสียภาษิตท่านตรัสไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าเป็นภาษิตหรือเป็นกฎเราก็ทำให้ดีอย่าให้เป็นทุกกฎทุแปลว่าเลวแปลว่าชั่วอย่าทำให้ชั่วกฎเหล่านั้นทำให้มันเจริญเอากฎเหล่านั้นมาปฏิบัติเอาภาษิตเหล่านั้นมาปฏิบัติมันก็จะเป็นภาษิตตังนะเป็นการที่กล่าวไว้ที่จึงภาษิตตะแปลว่าการกล่าวไว้เท่านั้นแหละนะแต่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เป็นพุทธภาษิตใดก็ย่อมเป็นคำที่กล่าวดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วซึ่งทุกคนควรจะเอาตนเองเข้าไปทดลองทดสอบเอาดูด้วยตนเองในว่าสันทิติโกสวาขาตธรรมหรือสวาขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกควรเอาตนเองเข้าเป็นผู้ประพฤติดูเองอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาเมื่อใดก็ได้ทำเมื่อใดได้เมื่อนั้นธรรมะของพระเจ้าภาษิตของพระเจ้ากฎหลักของพระเจ้าปฏิบัติตามทฤษฎีของพระเจ้าให้ถูกต้องทฤษฎีหลักใหญ่ก็เรียกว่ามรรคองค์8อย่างย่อนะถ้าอย่างขยายเต็มรูปก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37นี่เป็นทางปฏิบัติเป็นหลักสำคัญของศาสนาพุทธใครๆก็ปฏิบัติได้คารวะพระปฏิบัติเหมือนกันหมดแต่ศีลต่างกันมีขอบเขตของอธิศีลต่างกันเมื่อได้ศีลต่างกันขอบเขตของอธิศีลต่างกันมันก็จะขัดเกลาจิตเป็นอธิจิตต่างกันแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเป็นอธิปัญญาที่เห็นแจ้งต่างกันปัญญาไม่ใช่เรื่องเรียนรู้เท่านั้นเรื่องเรียนรู้เป็นเพียงความเห็นเป็นเพียงความเข้าใจเป็นตรรกวิทยาเป็นความรู้ธรรมดาความรู้อย่างนั้นเป็นความรู้ไปแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญญาหรืออธิปัญญาปัญญาหรืออธิปัญญานั้นขยายความเป็นยถาภูตญาณยถาภูตญาณหมายความว่ามีความรู้ที่รู้ของจริงเกิดขึ้นในตนเมื่อเรามาปฏิบัติสันทิติโกอากาลิโกแล้วเราก็จะเกิด สภาพเป็นเองเรียกว่าเอหิปัสสิกะปัสสะแปลว่าเห็นปัสสิกะผู้เห็นเป็นผู้เห็นเองเอหิเป็นตัวเราตัวเองเอหิปัสสิโกแปลเอาอัดก็แปลว่าเมื่อมันได้แล้วเนี่ยมันท้าทายคนอื่นมันมีที่ตัวเราเนี่ยมันท้าทายนะอาตมานี่เขาหาว่าอาตมาอวดที่จริงอาตมาก็เสริมด้วยอวดด้วยแล้วมันมีที่อาตมาแล้วเป็นเอหิปัสสิโกแล้วเป็นการเห็นการรู้เองเห็นเองแล้วเอหิภิกขุภิกขุที่พระพุทธเจ้าท่านบวชให้เองเอหิภิกขุนี่เป็นต้นเป็นของตัวเองแล้วเป็นเองเมื่อมันเป็นเองแล้วมันอยู่ที่นี่แล้วมันยวนคนอื่นนะไอ้นี่มันกินข้าวมื้อเดียวมันยวนคนอื่นเขาก็กิน3มื้อ8มื้อไม่มีจังหวะไม่มีวินัยไอ้นี่มันแต่งตัวยังไงแต่งตัวมอซอคนอื่นเขาแต่งชวบชว่าเขาแต่งกันหรูหราฟู่ฟ้ามันยวนคนอื่นเขามันไม่เหมือนเขามันท้าเข้ามาดูมันเรียกร้องเข้ามาดูเฮ้ยไปดูไอ้คนบ้านะเว้ยน่ะมันท้าทายให้เขามาดูเรียกร้องให้เขามาเห็นเอหิปัสสิโกแต่เราทำเนี่ยเราเกิดปัสสะหรือปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยปัสสะเราเกิดปัสสนาเราเกิดเห็นแค่หลาดมีปัญญารู้แจ้งในอันนี้ปัญญาคือเกิดของจริงความเป็นจริงแล้วเกิดดวงตาแห่งธรรมเกิดญาณที่เห็นสิ่งจริงนั้นเกิดได้แล้วเห็นด้วยปัญญาเลยใครมาพูดยังไงเราก็เข้าใจที่เขาพูดแต่ว่าเรานี่เห็นด้วยปัญญานี่มันเชื่อมั่นมันเป็นศรัทธาเนี่ยถึงขั้นศรัทธาที่เป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาผลนะเป็นอินทรีย์5พละ5ที่เกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาผลเกิดศรัทธาผลเลยนะเกิดเป็นผลของศรัทธาไม่ได้เกิดธรรมดามันมีกำลังมันเป็นใหญ่ในตัวเกิดศรัทธาที่ค่อยๆเกิดเชื่อถือแล้วก็เชื่อฟังเชื่อถือนี่ก็ได้เป็นความเห็นเป็นความเข้าใจเออดีมีเหตุผลเชื่อถือพอเชื่อฟังก็เอาไปลงมือปฏิบัตินะมี3ขั้นศรัทธานี่เชื่อถือสัทธินทรีย์เชื่อฟังศรัทธาผลเชื่อมั่นมันเชื่อมั่นพอปฏิบัติแล้วเกิดจริงเห็นจริงเข้าใจมีความดียังไงมีคุณค่ายังไงมีประโยชน์ยังไงมันเข้าใจยิ่งเราเป็นได้จริงและรับรสของธรรมเองเป็นธรรมรสยิ่งเป็นวิมุตติรสด้วยเลยจะบอกยังไงเราวิมุตติรสมันบอกกันไม่ได้อะวิมุตติรสเป็นรสที่หลุดแล้ววางแล้วปล่อยแล้วแต่ก่อนนี้เราก็แต่งชวบชวาบแต่งเก่งปูหลาฟูฟ้าเราก็อร่อยอร่อยไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้เราแต่งสวยก็แต่งได้เดี๋ยวนี้แต่มันก็เปลืองมันก็ต้องไปถึกคอยแหมเอาไอ้นวดไอ้นี่มาประกอบเข้าอย่างนี้สบายสบายพุบพับเบาง่ายว่างสบายพอแล้วมีสันโดษใจพอใจมันพอแล้วแค่นี้พอแล้วใครจะบอกว่าไม่สวยไม่สวยคุณที่ว่าไม่สวยนี่แหละสวยกว่าคุณนะไอ้อย่างคุณมันสวยสวยหลายด้านสวยกระเป๋าด้วยสวยเวลาแรงงานด้วยมันต้องมาตบมาแต่งต้องมาแบกมาหามต้องมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหลากหลายนะซึ่งเป็นความเปลืองความผลาญแล้วก็ไปยั่วยวนกันเป็นโน้มนำกันให้หลงไปด้วยกันไปด้วยกันเหมือนกับขี้ถูกกับหูไอ้ขี้ถูกกับหูนี่มันเหมือนมันไปด้วยกันดีที่สุดเลยให้คนขี้ถูกหรือพวกขี้ถูกนี่สังเกตที่หูมันจะขึ้นก่อนเห็นง่ายเขาเลยบอกไปด้วยกันเหมือนขี้ถูกกับหูเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้แล้วมาปฏิบัติเป็นเอหิปัสสิโกแล้วมันเหมือนท้าทายถ้าท้าทายให้เขามาดูถ้าเราคนเดียวไม่แข็งแรงนะเขินเราเป็นอยู่คนเดียวรอบตัวเราโอ้ยเขาไม่เป็นอย่างนี้เลยเขาก็หยั่วอย่างนั้นประชดอย่างนี้แดกดันอย่างงนแดกดันอย่างนี้ทนไม่ได้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปตามเขาอย่างเก่าแต่ถ้าเผื่อว่าถึงขั้นจิตใจมันเกิดญาณเกิดวิมุตติเป็นวิมุตติญาณทัศนะญาณทัศนะนี่สูงขึ้นไปอีกเป็นวิมุตติญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะก็หมายความว่าเห็นไปตามที่มันเป็นเมื่อมันเป็นอย่างไรมันก็เห็นของจริงความจริงอย่างนั้นมันก็เห็นในปัญญาปัญญามันเกิดฉลาดของจริงก็เกิดเป็นผลอย่างนั้นเป็นผลอย่างนี้ไอ้ผลที่มันดียังไงผลที่มันซับซาบใจยังไงเนี่ยมันบอกกันไม่ได้ของใครของมันแต่มันเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นความเกิดในตนเห็นเองรู้เองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิก็แปลว่าฉลาดแปลว่าเราเป็นปราชญ์ซะเองเป็นบัณฑิตซะเองบัณฑิตโดยไม่ต้องไปรับใบจากใครประทานให้อะไรไม่ต้องหรอกเป็นเองเป็นบัณฑิตซะเองวินยูหิเป็นวินยูชนเป็นปัญญาชน เป็นบัณฑิตซะเองได้ผู้ใดได้ที่ตัวเองผู้นั้นละเกิดยถาภูตญาณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมีผลขึ้นไปเป็นวิมุตติญาณทัศนะจนกระทั่งมันถึงขั้นวิมุตติก็เกิดญาณทัศนะในวิมุตตินั้นเกิดการมีปัญญาหรืออธิปัญญาขั้นญาณทัศนวิเศษเห็นในวิมุตตินั้นรู้ในวิมุตตินั้นวิมุตติรสเป็นอย่างไรเคยแอมมั้งไหมเล่าใครได้แอมวิมุตติรสมั้งวิมุตในบุหรี่วิมุตในเหล้าวิมุตในเรื่องลิปสติกวิมุตในเรื่องเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องเพชรวิมุตในเรื่องสร้อยในเรื่องผ้าเสื้อในเรื่องเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งบ้านวิมุตในเรื่องเครื่องประดับประดาวิมุตในศีลข้อกินกินข้าวกินน้ำกินอาหารกินของอร่อยกินนนกินนี่ในเครื่องกินเครื่องใช้วิมุตในเรื่องการฟ้อนการรำการร้องการเต้นการหัวอะไรต่างๆหรือวิมุตในศีลห้าก็ตามในความหมายของศีลในระดับหนึ่งในขอบเขตของความหมายระดับหนึ่งของศีลห้าหรือศีลแปดก็เป็นศีลขยายอาตมาก็เคยเทศเป็นศีลที่ขยายมาเป็นรูปธรรมชัดขึ้นเป็นศีลข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดหรือแม้ถึงข้อสิบก็ตามก็เราก็รู้ว่าวิมุตติในความหมายอย่างนี้เข้าใจความหมายให้ได้ปาติโมกเขจะสังวโรหมายความว่าเรียนในคำสอนปาติโมกก็คือศีลคือข้อหลักกฎวินัยที่ท่านตรัสเอาไว้ให้เราปฏิบัติประพฤติตามปาติโมกเขจะสังวโรสังวรศึกษาทำความเข้าใจในความหมายในศีลแต่ละข้อมีความหมายเท่าใดแล้วเราก็กำหนดเอาความหมายเท่านั้นของเราแล้วเราก็ปฏิบัติไปพอปฏิบัติไปมันขัดเกลาจิตเว้นออกได้ปวชะปฏิบัติเว้นออกเว้นขาดเว้นออกเว้นขาดได้ขาดออกไปคือกิเลสมันออกเนี่ยมันขาดกิเลสมันจางคลายวิราคะคือจางคลายแล้วก็จางคลายไปจนกระทั่งถอนไปจนกระทั่งมันไม่ดูดไม่ดึงเรียกว่านิพพายานเห็นในปัญญาว่าอ๋อมันไม่ดูดไม่ดึงแล้วท่านเรียกแปลเอาอัดนิพพายานว่าเป็นการหน่ายคลายนิพพามันหน่ายคลายคือมันไม่ดูดอีกแล้วมันไม่ดูดไม่ดึงแล้วเห็นก็เฉยไม่ผลักด้วยถ้าไปแปลว่าเบื่อหน่ายหรือหน่ายมันผลักนะมันเป็นภาษาไทยที่เราฟังแล้วหน่ายแม้นหน่ายจังมันไม่อยากจะใกล้ที่จริงเป็นทุกข์นะไม่อยากใกล้ก็ทุกข์มันเป็นวิภวะตัณหาด้านกลับมันเป็นตัณหาไอ้อยากได้หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นภาวะดูดวิภวะมันเป็นภาวะผลักโดยวิมุตติโดยความเป็นกลางโดยความบรรลุแล้วมันไม่ดูดและมันก็ไม่ผลักไม่ทั้งดูดแล้วก็ไม่ทั้งผลักไม่ผลักเพราะนิพพิทาญาณ นี้เนี่ยโดยจริงแล้วไม่ได้หมายความว่ามันผลักมันจางคลายมาจนกระทั่งมันไม่ดูดปล่อยเขาแปลตัวกลับว่ามันปล่อยได้แล้วเนี่ยไปแปลตัวกลับว่ามันหน่ายมันทิ้งมันใจมันทิ้งแต่ใจมันก็อยู่ด้วยได้ใจมันไม่ดูดเอามาใส่ตนแล้วมันไม่อยากมันยังเราตั้งสมาทานว่าเราจะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งเกิดผลหน่ายคลายจนกระทั่งเกิดผลจางคลายมาปล่อยได้จนกระทั่งมันมีกิเลสรั่วอ่อนจางแล้วแม่เนี่ยเขาสูบยั่วสูบยวนอยู่ยังไงก็เกิดนิดๆ นี่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นปล่อยสนิทมันก็จางมาเรื่อยๆจางมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงนายคลายมันก็จะหมายความว่ามันวางแล้วมันจืดมันเฉยสัมผัสแล้วมันก็เฉยวางๆมันไม่ดูดไม่ดึงอะไรแล้วเฉยปล่อยวางจนกระทั่งมันวิมุตก็หมายความว่าโอ้นี่สบายแล้วหลุดพ้นเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็ไม่ใช่เฉยซื่อบื้อไม่รู้เรื่องเสือเปล่ามีญาณอุเบกขาของพระเจ้ามีญาณอุเบกขาของพระเจ้าเฉลียวฉลาดมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปเตแววไวแล้วก็ละได้เร็วขึ้นเรื่อยมุทุนี่หมายความว่ามันดัดได้ง่ายนะมันอ่อนดัดได้อ่อนง่ายเนี่ยหมายความว่าโดยโวหารมุทุเนี่ยแปลโดยรากศัพท์บาลีว่าอ่อนมันอ่อนคือมันดัดได้ง่ายเหมือนเขาเอาบาลีนิพพานแปลว่าเย็นเนี่ยมาใช้ในคำหมายทางธรรมแปลว่ามันสบายใจมันเย็นใจนะ ต่เขาเอาไปใช้ในโลกเขาเอาไปใช้ตามที่ท่านธรรมพุทธทาสเคยอธิบายเนี่ยข้าวเย็นไฟมันไม่เย็นไฟมันทำให้เย็นข้าวมันก็เป็นนิพพานอะไรเหมือนกันน่ะแต่เวลามาใช้ในทางธรรมแล้วมันเป็นภาษาของธรรมะต้องให้รู้อย่าไปแปลธรรมะอย่างว่านิพพานแปลว่าเย็นก็เลยบอกว่านั่นประเภทหุงข้าวเย็นอะไรนิพพานเอาธรรมะไปใช้กับโลกไม่ได้เอาธรรมะไปแปลเป็นโลกต่ำหมดจะต้องรู้ความหมายของภาษาที่เอาจากคนโลกมาเป็นภาษาธรรมที่สูงอย่าให้ตีลังกากลับไปถ้าพุทธทาสเอาภาษานิพพานไปอธิบายข้าวเย็นนั่นแหละนิพพานอ้าวเอาภาษาสูงท่านไปลงต่ำซะอีกเสียเลยนี่ท่านพุทธทาสท่านก็ไม่น่าอธิบายอย่างนี้นะมันแปลว่าเย็นนั่นก็ถูกแล้วแปลว่าเย็นก็ถูกแล้วนะแต่ว่าไปทำอย่างนั้นอธิบายงั้นมันก็เสียนั่นไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคำภาษาอื่นภาษาบาลีคำอื่นๆก็เอามาจากภาษาที่แทนเรื่องโลกนี่แหละแล้วก็เอามาอธิบายความหมายของนามธรรมมาอธิบายถึงคุณค่าชั้นสูงขึ้นมามันก็จะสูงขึ้นเพราะเมื่อเวลามันสูงไล่เรียงขึ้นมาดังที่อาตมาอธิบายไปแล้วใครได้ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นนะจนกระทั่งเข้าใจในสภาพเกิดญาณทัศนะเกิดความเห็นแจ้งชัดเจนเลยว่าลักษณะต่างๆพวกนี้นี่เป็นภาษาเอามาใช้แทนต่างๆเนี่ยเอามาใช้แทนเพื่อที่จะสื่อให้เราเข้าใจให้เราฟังรู้แต่อาการมันเป็นยังไงเรารู้ของเราเองแล้วเรารู้มันวางมันปล่อยได้เนี่ยมันแม้แต่จะผสมผัสอยู่มันรู้แล้วเนี่ยมันจางลงคลายลงมันปล่อยได้แล้วเกิดอาการอย่างไรเราต้องรู้ของเราเองเกิดญาณทัศนะเห็นกิเลสเห็นอาการของกิเลสมันยังมีแรงมีเบามีจางจนกระทั่งมันไม่เกิดแล้วนะแล้วมันหลอกมันหลอนอยู่นานๆมันมีทีมีอาการหลอกเราดูของตนเองรู้ของตนเองว่าตายสนิทหรือยังไม่ตายสนิทในกิเลสเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องใดที่เราตั้งศีลตั้งธรรมตั้งสมาทานหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติประพฤติของเราเมื่อมันพ้นมันหลุดมันไม่มีก็ตัวเรานั่นแหละเห็นตัวเรานั่นแหละดูออกของเราเองเกิดวิมุตติญาณทัศนะเกิดการหลุดพ้นโดยไม่ต้องหนีมีปัญญานะมีความอ่อนวัยดัดได้ง่ายมีความตั้งมั่นมีการงานกรรมนิเยศาสนาพุทธไม่ได้ทิ้งการงานปฏิบัติธรรมอยู่กับการงานอันควรแก่การงานใดก็เท่าที่ตนมีโสดาบันควรแก่การงานนั้นเป็นสัมมาอาชีวะของตนเองเป็นสัมมาอาชีพของตนเองก็กำหนดสัมมาอาชีพของตนเองสัมมาอาชีพมีถึง5ขั้นอย่างอธิบายไปแล้วนะมีถึง5ระดับเพราะฉะนั้นโสดาบันจะสูงขนาดไหนกันเชียวโสดาบันอาชีพยังไม่สูงขนาดไหนหรอกยังทำไปนะยังเอาเงินเอาทองยังมีลาภมียศอะไรอยู่บ้างอะไรนี่เป็นไปตามฐานะของโสดาบันแต่ก็ทำการงานนั้นในโลกนี้ต้องมีการงานอยู่ทั้งนั้นตามฐานะตามขีดขั้นมีรองรับกันไปถ้าไม่รับไม่ทำอะไรเลยมันเป็นไปได้ยากอาตมาพามาทำอะไรนี่มันเป็นทางลัดไม่ใช่ทางลัดหรอกคัดเลือกคนในระดับภูมิที่จะมาทำอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นทำอะไรแต่ใดผสมผสานกันไปโดยลำดับที่เรียงอาตมาก็อธิบายแต่ผู้ใดมีภูมิปัญญาและผู้กันก็รู้เรื่องแต่มันยังรู้สึกว่ามันก็ยังลักลั่นอยู่บ้างพอสมควรแต่อาตมาก็พยายามดูแลคุมนโยบายแล้วก็จัดสรรให้มันเข้าร่องเข้ารอยมันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนลึกซึ้งอยู่มากชั้นนะแต่ก็ค่อยๆทำไปแล้วเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วจะเกิดฌานลักษณะฌานในมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปเตเป็นลักษณะที่จิตมันเหมือนคนหัวอ่อนเนี่ยบอกแล้วว่าภาษาธรรมะเนี่ยแปลว่าอ่อนก็จริงเขาเอาไปใช้กับอย่างเห็ดเนี่ยมัทวะนะเห็ดสุกรมัทวะก็แปลว่าอ่อนรากศัพท์เดียวกันมุทุเขาก็บอกว่านั่นเห็ดอ่อนที่หมูชอบกินหมายถึงเห็ดมัทวะมันแปลว่าอ่อนเท่านั้นแหละเห็ดเนี่ยมันอ่อนมันนิ่มนะหมูชอบกินสุกรสุกระอย่างนี้เป็นต้นเขาไปใช้คำว่ามุทุคำว่ามัทวะอะไรนี่แปลว่าอ่อนเพราะในลักษณะของจิตเราเทียบกับหัวเหมือนคนหัวอ่อนเนี่ยดัดง่ายบอกง่ายสอนง่ายคนหัวอ่อนนะถ้าคนหัวแข็งแล้วพูดยากสอนยากดัดยากชั้นใดคนหัวแข็งถ้าคนหัวอ่อนดัดง่ายนั่นแหละลักษณะคล้ายกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หัวเท่านั้นหรอกมันหัวใจหัวใจเพราะคำว่ามุทุเนี่ย มันหัวใจอ่อนแต่ไม่ใช่คนอ่อนใจนะไม่ใช่คนอ่อนใจหัวใจเนี่ยมันอ่อนมันรู้เร็วด้วยมันต้องเกิดญาณทั้งรู้และทำได้ไม่จะทำโง่ๆไม่จะทำงมงายมันรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ดัดกิเลสดัดจิตของเราให้พ้นจากกิเลสให้อย่าไปตามกิเลสให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นให้มันเข้ามาสู่ความมั่นคงแข็งแรงนะดัดกิเลสได้นั่นเรียกว่ามุทุทั้งรู้แววไวยิ่งแววไวขึ้นเรื่อยๆมันรู้ทันขึ้นเร็วเรื่อยๆและมันก็ดัดได้เร็วขึ้นเรื่อยๆดัดได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นวิคัมภนะปหานเป็นตทังคปหานหมายความว่าปหานได้ชั่วคราวเป็นช่วงๆเสร็จแล้วก็สลับกันได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเรียกว่าตทังคปหานเดชได้นั่นเรียกว่ามุทุทั้งรู้แววไวยิ่งแววไวขึ้นเรื่อยๆมันรู้ทันขึ้นเร็วเรื่อยๆและมันก็ดัดได้เร็วขึ้นเรื่อยๆดัดได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นวิคัมภนะปหานเป็นตทังคปหานหมายความว่าปหานได้ชั่วคราวเป็นช่วงๆเสร็จแล้วก็สลับกันได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเรียกว่าตทังคปหานได้ยังสามารถมีแรงกดข่มเอาใช้วิกำลังเป็นที่ตั้งเรียกว่าวิคัมภนะปหานปหานได้กำลังเป็นที่ตั้งมีเรี่ยวมีแรงอะไรกดข่มมันให้มันได้เต็มที่ให้ได้มากๆวิคัมภนะปหานก็ทำได้ทำได้ไปเรื่อยๆทำแล้วทำเล่าทวนทำทวนไปทวนมาเป็นปฏิปสัทธิปหานเรียกว่าเป็นการทวนทำได้สงบลงได้มากขึ้นเว้นขาดได้มากขึ้นมีความสงบปสัทธิได้มากขึ้นปฏิปสัทธิปหานประหารได้มีความสงบทบทวนทำย้ำย้อนทำซ้ำทำทำบ่อยๆปฏินี่ทวนไปทวนมาทำได้ซ้ำบ่อยๆก็สงบลงเรื่อยๆเก่งขึ้นเก่งจนถึงนิสรณประหารนิสรณประหารนี่ทำได้ไวเลยพอแตะปุ๊บสลัดออกท่านแปลเอาอัดเอาภาษาเอาความว่าสลัดออกได้เร็วพอแตะรู้ปั๊บเหมือนมันอายเรากิเลสเหมือนมันอายเราพอแตะเรารู้ตัวมันหลุดไปเลยหนีไปเลยแต่ปั๊บมันจะทำงานได้ช้าหรือเร็วก็คุณจะนิสรณะได้เร็วสลัดได้เร็วบางทีมันกว่าจะรู้ตัวเผลอไปตั้งนานมันไม่แววไวพอรู้ตัวปั๊บก็ยังมาดันอยู่อีกพอสมควรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพอสมควรมันถึงค่อยหลุดหรือบางทีขู่แรงๆค่อยหลุดนี่ใช้โวหารนะคุณรู้อ่ะกิเลสคุณฝึกมาแล้วคุณรู้ว่ามันเป็นยังไงจนสุดท้ายสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารก็คือประหารได้เด็ดขาดมันมาแตะนี่รู้มันเลยไม่ต้องไล่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ไอตัวเหตุปัจจัยที่มันเป็นยังบุรีเห็นแล้วก็เฉยไม่เกิดกิเลสไม่เกิดสมุจเฉทประหารประหารได้เด็ดขาดไม่เกิดกิเลสกิเลสตายแงแกะนิ่งจะสัมผัสจะกระทบอยู่นิ่งสมุจเฉทประหารเราก็มาฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะมุทุปูเตกัมมนิเยเหมาะควรอยู่กับการงานอะไรที่คุณจะทำคุณก็ทำเป็นการงานได้ทำอยู่ในการงานนั้นได้เรียบร้อยการงานนั้นจะมีเหตุแห่งกิเลสเช่นเราทำครัวอาหารการกินเนี่ยเมื่อแต่ก่อนนี่สู้มันไม่ได้สู้ไม่ได้พรากตนเองออกก่อนเหมือนพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางตัวเราเองเหมือนกิเลสเหมือนยางยางมันเยิ้มแม่มันล้างไม่แห้งพรามันห่างซะก่อนไม่ฉะนั้นมันเยิ้มหากันหมดเลยกับไอตัวไอเหตุปัจจัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันยั่วยวนเราเหลือเกินไอใจเราแล้วก็เยิ้มไปด้วยกันมาด้วยกันเหมือนขี้ทูบกับหูอีกไม่พรากันไม่ออกเลยแบบนั้นมันก็ตายพอดีมันก็ไม่มีแรงเพราะงั้นอะไรที่มันแรงกับเรานี่สู้ไม่ได้ต้องห่างมันซะก่อนด้วยกายจนกระทั่งไปพิจารณาไปฝึกฝนกำลังด้านอื่นพอฝึกฝนกำลังด้านอื่นได้เรี่ยวแรงได้พลังมาสัมผัสมันได้แล้วชักจะศึกษารู้เท่าทันมันพอสมควรห่างมันต้องพักใหญ่แล้วรู้สึกว่าชักจะพอสู้ได้สัมผัสทีนี้ก็สัมผัสมันอีกก็ไปตามธรรมชาติก็ปล่อยมาสัมผัสมันได้สัมผัสแล้วทีนี้ก็สู้ด้วยหลักโพธิปักขิยธรรมเลยมีสติปัฏฐานมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะปฏิบัติรู้เท่าทันมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเพลรู้เท่าทันแล้วนี่เป็นมิจฉารู้หยุดหักโค่นด้วยการประหารประหารทั้ง5ที่อธิบายไปแล้วจะมีตทังคประหารวิคัมปนประหาร ปฏิปสัทธิประหารหรือนิสรณประหารจนสมุเฉทประหารทำต้องประหารจริงๆมีปฐมประธาน4สติปัฏฐาน4โพธิปักขิยธรรมหรือโพชฌงค์7ขยายเป็น7หลักเนี่ยหลักแรกสติปัฏฐาน4มีสติรู้รอบพิจารณาให้เท่าทันแล้วก็มีสัมมปทาน4มีสังวรประธานประหารประธานมีการระวังสังวรสำรวมปฏิบัติให้มีการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันที่ผัสสะแล้วประหารประธานให้มีการประหารให้ได้ในประหาร5ที่ว่าไปแล้วทั้ง5ข้อหัดทำจริงๆประหารให้ได้ประหารแปลว่าฆ่าแปลว่าทำลายมันลงไปแปลว่าพึงสละก็คือปวชะหรือเว้นออกนั่นแหละประหารนะหรือปะหะตะปะหะตะประหารนะประหารตะพาอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีมาจากรากศัพท์เดิมรากศัพท์เดียวกันนะพึงสละออกให้ได้พึงเว้นขาดออกให้ได้กายเว้นแล้วแม้กายจะมีสัมผัสเว้นทางใจทำให้ขาดออกทางใจทางจิตวิญญาณให้มันตายกิเลสฆ่าออกเว้นขาดออกทางใจคนรู้ร่วมกันได้ยากคนจะคนอื่นจะมารู้ของเราที่เราประหารออกได้ลดละออกได้ยากมากนะคนอื่นจะรู้ได้ได้ยากนะเราก็มาประหารออกได้ไปเรื่อยๆมีประหารประทานมีประหารประทานเสร็จแล้วเราก็ได้ผลเรียกว่าภาวนาประทานได้ผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลภาวนาไม่ได้หมายความว่ามานั่งท่องบนเอาคำอะไรเป็นภาวนาเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละภาวนาไม่ใช่ภาวนาแปลว่าการทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นผู้ใดทำเกิดผลมีผลก็เรียกว่าภาวนายิ่งสำเร็จด้วยผลก็ยิ่งดีใหญ่เป็นภาวนาภาวิโตยิ่งเจริญเกิดผลสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะภาวะเกิดภาวะที่ได้ตัวสภาพเปื่อนตัวสภาพที่ได้นะเราเรียกง่ายๆสภาวะหรือสภาพที่ได้มันเกิดสภาพนั้นมาแล้วนะก็เมื่อเกิดภาวนาประทานเกิดผลก็อนุรักษณาประทานรักษาไว้อนุรักษณาประทานรักษาผลนั้นไว้แล้วก็ทำใหม่อีกเรื่อยไปสังวรประหารภาวนาอนุรักษ์สังวรประหารภาวนาอนุรักษ์รักษาผลได้ที่ให้มันแข็งแรงตั้งมั่นเป็นทีเตทีเตทีเตทีเตตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นการงานก็ยังเป็นการงานอยู่เราทำการงานร่วมกับสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยแห่งกิเลสเราก็อยู่เหนือมันเรียกว่าโลกุตระเราอยู่เหนือมันกิเลสอันนี้อันนี้นี่มันเป็นเหตุแห่งกิเลสรูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีแม้แต่เสื้อผ้าหน้าแพรอะไรนี่ก็เราก็อยู่กับสังคมเขาก็มียั่วยวนเราบุหรงบุหรี่เหล้ายาแล้วก็อยู่เงี้ยก็ยั่วยวนเราอยู่เราก็มีการงานของเราก็ทำการงานไปเราเว้นขาดเราเว้นออกได้แล้วก็เว้นได้คนที่เขาติดก็ติดไปเราก็เป็นคนแข็งแรงอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มันเป็นเมืองนรกเหมือนพระมารัยโปรดสัตว์ในนรกเราเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างเป็นผู้เว้นออกเว้นขาดได้แล้วเราก็เป็นตัวอย่างเป็นหลักให้แก่ผู้อื่นมีญาณมีปัญญามีความรู้ว่าดียังไงเราได้อย่างนี้ดียังไงทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงไม่กินอย่างเขากินทำไมถึงไม่นอนอย่างเขานอนทำไมถึงไม่แต่งอย่างเขาแต่งทำไมถึงไม่เสพอย่างเขาเสพบอกเขาได้อธิบายเขาได้อย่างที่อาตมานี่ได้มาบอกพวกคุณเริ่มต้นบอกตั้งแต่คนกลุ่มน้อยมาฟังเฮ้หมอนี่แบบนี้มันแปลกๆแต่ก่อนอาตมายังไม่ได้เป็นพระเขาก็เรียกไอ้หมอนี่อ่ะเดี๋ยวนี้เป็นพระแล้วเขาก็ไม่ว่าเท่าไหร่นอกจากคนที่มันไม่เคารพนับถือจริงๆมันก็ว่าอย่าว่าแต่ไอ้หมอนี่เลยมันว่าหนักกันนั่นเรียกอาตมาโพธิร้ายเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกหนักกันนั่นเขาเติมบางทีเขาให้คำนำหน้าฟังดูแล้วก็นะแล้วแต่เขาก็ว่าไปตามภาษาที่เขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาละลาบละล้วงเขาทำบาปทำกรรมอะไรก็ไปตามเรื่องเขาตั้งแต่อาตมามาแนะนำกันมาบอกกันแปลกๆไม่ใช่ทำความแปลกให้คนดูว่าแปลกๆเราจะได้โด่งๆดังๆเด่นๆอะไรเฉยๆไม่ใช่นะไม่ได้ต้องการเช่นนั้นไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเลยรักพงนี่บ้าแล้วอะไรนี่ตั้งแต่เริ่มต้นทำมาบ้าแล้วไปแล้วโกนหัวใส่เสื้อผ้าง่ายๆใส่กางเกงขาหนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อคอกลมรองเท้าก็ไม่ใส่ก็ ็คุณคิดดูอาตมาเป็นดารานะนะโอ้โหมันต้องแต่งเฟี้ยวแต่งโฟนนะนะใช่ไหมอยู่ในวงการนะนะนี่อย่างอาทิตย์เนี่ยต้องเท่เก๋หยอกมึงไหลแล้วเป็นดารานะแต่ก่อนเนี่ยมันแล้วมันกลับกันอ้าวดาราทำไมมันมาอย่างนี้มันแฟชั่นใหม่หรือไงเปล่านะไม่ได้เจตนาแต่งแฟชั่นใหม่อวดเขาอะไรมันเป็นไปตามธรรมที่เราปฏิบัติธรรมเราเห็นเบาง่ายว่างสบายแล้วนี่ไม่ต้องไปฟู่ฝ่ารู้ราอะไรมากน้อยสันโดษมันเป็นไปตามธรรมเขาก็ว่าบ้าอาตมาก็เดินยิ่งท่าทางมันเหมือนบ้าคือมันไม่เดินเฉิดฉายมองโน่นดูนี่ซัดสายมันก็เดินของเราก็สุขุมของเราไปตามภาษาของเราก็เดินไปเป็นแต่เพียงไม่ชนใครก็ดีแล้วเราก็เดินของเราไปไม่ซัดสายอะไรเขาว่าบ้าแน่มันไม่เหมือนคนธรรมดาคนธรรมดามันก็เดินซัดสายอย่างนี้ใช่ไหมไปแทบจะฟ้อนรำไปด้วยคนมันบ้านั่นมันบ้าแท้แต่ไอเราสุขุมเรียบร้อยมันหาว่าบ้าซะอีกนะบ้าแท้บ้าดีนะบ้าดีกับบ้าเดือดไอเขาน่ะบ้าเดือดไอเราว่าบ้าดีเราก็ว่านี่มันดีนะเราก็ทำไปเขาก็ว่ารักๆพงบ้าแล้วนั่นดูที่นะไม่รู้ไม่มองอะไรแล้วจะเดินชนผู้ชนคนอาตมาก็ไม่เคยชนคนทีนะไม่เคยชนใครทีนึงก็เดินก็เราก็รู้แล้วก็มีสติสัพพัญญาของเราก็ดูมันก็อะไรเรื่องอะไรเราจะซัดสายคือมันไม่สนใจอะไรแล้วมันไม่อยากได้อะไรมันก็รู้ก็เข้าใจแล้วเมื่อยแล้วอะไอ้อย่างนั้นมันรู้แล้วมันชัดเจนแล้วมันก็ไม่ซัดสายมันก็ไปเรียบร้อยเขาก็ว่าบ้าต่างกับเขาตั้งแต่เป็นอย่างนั้นมาจนกระทั่งมาบวชก็เอาไอ้สิ่งเหล่านั้นมาอธิบายพวกคุณเป็นคารวาสอาตมาก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นคารวาสของอาตมาเป็นมาแล้วมันรู้ได้ยานมากกว่านั้นก็เอามาอธิบายมากกว่าที่ตัวเองเป็นด้วยซ้ำมาบอกกับพวกคุณพวกคุณก็มาฟังก็มารู้ก็มาเว้นออกมาปวชปฏิบัติมาปฏิบัติมาเรื่อยก็เลยได้นี่เรียกว่าการเว้นออกนะเว้นออกจนกระทั่งได้ทีเตตั้งมั่นแข็งแรงจนอเนชัปปเตอเนชัปปเตเนี่ยมันไม่หวั่นไหวเลยเหมือนภูเขาหินอาตมาเอาความเอาอัดว่าดาราวภูเขาหินภูเขาหินหนักแน่นอะไรอะไรมาพัดมาทลายถล่มมันก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวมันมั่นคงจนกระทั่งถึงขั้นเด็ดขาดตั้งมั่นหนักแน่นจริงจังเลยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วด้วยญาณเนี่ยนะไม่ใช่งมงายไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธานี่เป็นศรัทธาที่มีญาณประกอบนะเป็นสัทธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาผลเป็นศรัทธาผลมีความเจริญเป็นหมดทุกอย่างเลยเป็นสัทธินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์เป็นสตินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์แล้วก็เป็นศรัทธาผลเป็นสติผลวิริยะว่าเป็นใจสติวิริยะผลเป็นสติผลสติพละน่ะผลคือพละอันเดียวกันนะเป็นสติผลเป็นสมาธิผลเป็นปัญญาผลเป็นผลเลยนะเป็นขั้นตอนถึงขีดถึงขั้นมันแข็งแรงตั้งมั่นเห็นจริงเห็นจังเกิดสัจจะยังเรียกว่าถึงสัจธรรมเกิดสัจจะแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอเนชามันคงแข็งแรงนี่เราในลักษณะของฌานก็มีองค์ประกอบ4เหมือนกันมุตุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนชัปปเตเรามาปฏิบัติเว้นออกมาบวชโดยไม่โกนหัวได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตติมันก็ได้วิมุตติมาเรื่อยจนเกิดวิมุตติญาณทัศนะเกิดญาณปัญญาแจ้งในวิมุตติเป็นสัจจิกรณะเป็นการแจ้งชัดในวิมุตตินั้นด้วยตนเองรู้วิมุตติไม่ใช่ให้คนมาสอบญาณคนมาสอบญาณนั้นเป็นวิธีการหลอกของศาสนาเขาหลอกเราไม่รู้ตัวเขาก็ว่าสอบญาณคุณนั่นนี่อะไรต่างๆนานาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนท่านบอกปัจจตังเวทิตโพเวนยูหิท่านบอกว่ารู้ด้วยตนไม่ใช่คนอื่นมาสอบญาณให้แล้วก็เลยนั่งเอเตเป็นเจ้าสอบญาณแม้เหนือชั้นกว่าเขาในวิธีการสร้างตนเองให้เหนือชั้นกว่าเขาโดยเล่ห์ชนิดหนึ่งก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้แต่อาจารย์นี่ก็พอตรวจพอบอกพอแจ้งได้แต่อาจารย์ที่จริงแล้วจะต้องไม่เอาตัวเองมาเป็นที่ฉันจะต้องเป็นตัวที่จะสอบญาณคุณไม่มีฉันซะแล้วล่ะคุณไม่ได้เรื่องนะไม่ใช่ให้เขานั่นแหละด้วยรู้ด้วยตนได้ชัดด้วยตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิให้เขารู้ด้วยตนให้เขาเกิดฉลาดด้วยตนให้เขารู้เองด้วยตนการไม่รู้เองไม่ใช่ญาณการรู้เองจึงเรียกว่าญาณ ญาณมันคือตัวฉลาดใช่ไหมมันของเราไม่ได้เกิดญาณคนอื่นมาญาณให้อ้าวมันเป็นญาณได้ยังไงงั้นมันโยนไอ้นี่มันโยนคนอื่นโยนมาให้เรารู้ไม่ใช่เราญาณญาณนะยอหญิงยอผู้หญิงสระอานอเนนไอ้สระอานอหนูเนี่ยเอ้ยนอเนนใช่แล้วญาณนี่ญาณปัญญาอธิปัญญามันเกิดที่ตัวเราแล้วเกิดญาณเกิดดวงตาเกิดความเห็นเกิดปัสสนาปัสสกะเกิดที่เราเห็นเราแจ้งไม่ใช่คนอื่นมาโยนให้แล้วเลยว่าญาณนี่มันเพี้ยนเห็นไหมถูกหลอกมานานแล้วเนี่ยใครไปสอบญาณมากี่ญาณใครมาให้เขาให้ญาณมากี่ญาณเนี่ยเขาโยนให้ไม่ใช่ญาณญาณต้องเกิดเองปัจจตังเวทิตโพวิญญูอย่าเพี้ยนพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วทุกอย่างแต่เราเพี้ยนกันจนกระทั่งกลายเป็นโลกแห่งความหลอกกันอย่างนี้ก็เสียหายนะเพราะเมื่อเราได้เกิดญาณเกิดวิมุตติญาณทัศนญาณที่เห็นแจ้งเองในวิมุตติต่างๆเราเป็นผู้ได้เป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เกิดผลเพราะเราได้นิดได้หน่อยก็รู้ได้มากก็รู้ได้รอบแล้วทวนแล้วแต่ละรอบแต่ละขั้นแต่ละอันก็รู้ด้วยเหตุใดปัจจัยใดเรารู้ก็จะมีความมั่นใจเป็นอเนญชัปปเตเป็นสภาพอุเบกขาทีนี้อุเบกขานี่เป็นผลของฌานนะมันได้แล้วมันก็จะดีปฏิบัติศีลนี่จะเป็นกุศลปฏิบัติให้ได้ดีมันก็เกิดความเจริญเรียกว่ากุศลเกิดความเจริญขึ้นเรื่อยกุศลขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นดีขึ้นได้ผลได้ผลเราก็ต้องรู้ว่ามันได้ผลอย่างไรมันลดมันละมันจางมันคลายเห็นของตนเองเมื่อได้ดีตอนแรกนี่ท่านก็บอกว่าพ้นอวิปฏิสารพ้นวิปฏิสารเป็นอวิปฏิสารหมายความว่าพ้นไม่เดือดร้อนไม่เดือดเนื้อร้อนใจพอปฏิบัติได้ผลจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะลดความเดือดเนื้อร้อนใจลงเรื่อยๆจนกระทั่งสบายใจเป็นปราโมทย์นะเกิดเป็นปราโมทย์ปฏิบัติศีลขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นกุศลก็จะพ้นความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็จะเป็นปราโมทย์ความแช่มชื่นใจเป็นปีติความอิ่มใจนะเป็นความแช่มชื่นใจสบายใจขึ้นมาแล้วก็เป็นความปีติเป็นปีติแล้วก็เป็นปัสสัทธิอิ่มใจแล้วก็เกิดความสงบระงับใจสงบระงับใจเป็นวูปสโมสุขตัวนี้เป็นสุขสุขเพราะมันสงบระงับจากกิเลสมันรู้สึกว่าปฏิบัติศีลนี้สบายใจขึ้นมาตอนแรกตั้งจิตปฏิบัติศีลสมาทานศีลนี่มันจะหนักมันจะเพ่งเพียรมันจะรู้สึกว่าสังวรระวังคุมเคร่งอยู่ทีเดียวมันก็จะหนักพอหนักแล้วมันก็จะค่อยๆอวิปฏิสารค่อยๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ลำบากเพราะว่ามาถูกกับกิเลสแล้วก็สู้ได้รู้เหลี่ยมรู้มุมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดค่อยแช่มชื่นใจค่อยมีพลังใจค่อยมีน้ำใจค่อยมีผลว่ามันชักดีนะชักได้ผลอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเราไปสู้ข้าศึกแล้วก็ปราบข้าศึกได้เรื่อยๆแล้วก็แช่มชื่นใจขึ้นมาจนได้แข็งแรงขึ้นมีปีติอิ่มอกอิ่มใจโอ้โหเรานี่ดีมีความสามารถเก่งกล้าขึ้นนี่ในกิมัทธยสูตรท่านสอนจากศีลปฏิบัติศีลให้เกิดกุศลแล้วจะเกิดอวิปฏิสารจะเกิดปราโมทปมุชชะเกิดความแช่มชื่นใจแล้วก็เกิดการอิ่มใจแล้วก็จะเกิดปัสสัทธิเกิดความสงบจิตมันสงบก็รู้ผลอ๋อนี่เป็นวิมุตติลักษณะวิมุตติลักษณะที่มันอาศัยก็เป็นลักษณะปราโมทปีติลักษณะอาศัยว่ามันอยู่สบายเป็นสุขนะปัสสัทธิแล้วก็สุขสุขเพราะมันสงบจากกิเลสเป็นวูปสโมสุขไม่ใช่สุขเพราะเสพสมไม่ใช่สุขาลิกะสุขาลิกะนี่คือสุขโลกสุขได้เสพสมกามสุขาลิกะเป็นต้นได้เสพสมยะสมอยากสมใคร่ที่จริงสุขาลิกะแปลว่าสุขที่หลอกลวงสุขบวกอลิกะคำบาลีอลิกะแปลว่าความหลอกลวงอาตมาแปลจัดๆกว่านั้นว่าความตอแหลมันความสุขโลกหลอกๆตัวแหลไม่จริงหลอกเราฆ่าความสุขเหลวๆไหลๆอย่างนี้เพราะเหตุแห่งการอยากได้นะเราเป็นอยากเป็นตัณหาอะไรเราก็ฆ่ากิเลสนั้นแล้วจะเห็นว่าโอ้ไม่ต้องไปอยากไม่ต้องอยากแล้วอยู่ว่างๆว่างจากความอยากนี่สบายแต่ไม่ใช่อยู่ว่างๆไม่ใช่อยู่ว่างๆไม่ทำงานแต่กิเลสมันหายไปกิเลสมันถูกฆ่าไปนะมันก็จะเจริญขึ้นเป็นปัสสัทธิเป็นสุขสุขด้วยว่างจากกิเลสนี่คนไหนได้คนนั้นรู้รสเองวิมุตติรสว่างจากกิเลสนี่สุขจงว่างจากกิเลสเป็นสุขแล้วเราก็จะต้องเห็นตามที่เราเห็นนะเป็นสุขนี่ก็สูง สูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะเป็นปราโมทย์แม้จะเป็นปีติแม้จะเป็นสุขอะไรนี่เราก็จะต้องเกิดให้รู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันว่างจากกิเลสมันสุขสงบอย่างนี้นะเกิดสมาธิแข็งแรงตั้งมั่นเราจะต้องรู้นะรู้ตัวเองปฏิบัติธรรมนี่รู้ไปเรื่อยเลยเราเกิดอวิปปิสารก็รู้ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเรานะก็รู้แช่มชื่นใจขึ้นมาก็รู้มีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นปีติก็รู้นะตอนนี้เกิดปัสสัทธิเกิดสภาพสงบระงับขึ้นมาอ๋อมันอิ่มอกอิ่มใจเพราะเรามีตัวปัสสัทธิมีตัวสงบจากกิเลสกิเลสมันแต่ก่อนมันเล่นงานเราเหลือเกินมีเรี่ยวมีแรงโอ้โหมันเอาเราหนักตอนนี้มันชักเบาชักมันสงบลงเราก็เห็นของเราเองนะรู้ของเราจนกระทั่งเกิดสุขนี่ไปเป็นสุขวูปสโมสุขหรืออุปสโมสุขสุขนี่กำหนดให้ชัดนะสุขมันมีสองอย่างสุขอย่างนึงนั่นเป็นสุขาลิกะเป็นสุขเสพสมอยากได้เปรี้ยวกินเปรี้ยวสมใจอยากได้หวานกินหวานสมใจอยากได้เสื้องามๆใส่ได้ใส่สมใจเสพสุขมันก็ขึ้นสวรรค์หอฮอกแบบโลกียะสวรรค์สมมติเรียกว่าสมมติเทพได้เสพสมในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะได้เงินได้ทองสมใจเป็นสุขนั่นแบบสุขาลิกะนะได้ยศได้ศักดิ์สมใจเป็นสุขนั่นมันสุขาลิกะแต่สุขอันนี้มันสงบจากกิเลสมีลักษณะที่กิเลสมันตายไปแล้วโอ้มันสบายนะมันเป็นสุขนะกิเลสมันยิ่งปัสสัทธิยิ่งสงบลงไปเท่าใดเท่าใดยิ่งเป็นสุขรู้ตามไปด้วยทุกทีไปตั้งมั่นแข็งแรงเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมั่นคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเกิดร่วมกันมาเรื่อยสมะบวกอธิเรียกว่าสมาธิสมะนี่ผมขายคำว่าต่อเนื่องอาการที่เราได้ปฏิบัติเว้นออกเว้นขาดปวชามามันต่อเนื่องโยงใยมาถึงกันหมดไม่แยกกันนะศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันเพราะศีลเป็นที่ตั้งศีลเป็นฐานศีลเป็นที่เป็นไปจึงเกิดสมาธิที่มีอนิสงส์มากมีผลมากพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าสมาธิพอไปนั่งหลับตาได้แล้วจึงเกิดผลมากอานิสงส์มากไม่ใช่ไม่ใช่มีศีลเป็นที่ตั้งมีศีลเป็นฐานมีศีลเป็นที่เป็นไปแล้วปฏิบัติศีลนี้จึงมาเกิดเนี่ยมาตั้งมั่นแข็งแรงเราเรียกว่าสมาธิมีความไม่เดือดร้อนใจมีความแช่มชื่นใจมีปิติเหล่านี้แข็งแรงเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยปัสสัทธิสงบมันสงบแข็งแรงขึ้นเรื่อยเป็นสุขวูปสโมสุขแข็งแรงขึ้นเรื่อยเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นยถาภูตญาณเกิดการเห็นของจริงตามความจริงขึ้นมาอีกปฏิบัติศีลนี่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่อยู่ในกิมัตถิยสูตรคุณไปอ่านดูกิมัตถิยสูตรไม่รู้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มอะไรลืมอีกแล้ว24เล่ม24สูตรที่1จำได้อันนี้เปิดฉะขึ้นมาเจอเลยเล่ม24กิมัตถิยสูตรสูตรที่1เลยมี2สูตรในสูตรที่2 208อีกสูตรนึงมั้งในกิมัตถิยสูตรนี่แหละกิมัตถิยสูตรมีอยู่สูตรแรกกับสูตรที่208ยังไงเนี่ยในหนังสือในพระไตรปิฎกเล่ม24นะท่านอธิบายไว้ชัดนะมีศีลนี่แหละปฏิบัติไปสู่พระอรหันต์ท่านสรุปด้วยสรุปว่าศีลให้เป็นกุศลย่อมความเป็นพระอรหันต์โดยลำดับย่อมยังความเป็นพระอรหันต์โดยลำดับท่านสรุปไว้ด้วยชัดเจนปฏิบัติศีลนี่ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตาถึงจะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่หรือไปนั่งคิดแล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่มันจะเกิดต่อเนื่องกันมาเลยเป็นสมะต่อเสมอมีเนื่องกันมาเป็นเสมอสมานมาเรื่อยเป็นอธิแล้วถึงเกิดยถาภูตญาณทัศนะท่านก็เอายถาภูตญาณทัศนะมาใส่ว่าเห็นแจ้งเห็นจริงยถาภูตญาณเกิดญาณทัศนะแจ้งมาตลอดสายแหละบอกแล้วว่าต้องมีปัญญาร่วมด้วยมาตลอดเวลาเป็นฌานต้องมีปัญญาเป็นฌานไม่มีปัญญาไม่ได้เกิดฌานมีปัญญาร่วมเห็นจริงมาปฏิบัติมามันกระออกมันมุทุภูเตกัมมนิเยก็ชัดเจนทีเตก็ทีเตแปลว่าตั้งมั่นสมาธิเอาความหมายโดยอัดก็แปลว่าตั้งมั่นได้เหมือนกันสมาธิก็คืออธิจิตจิตมันแข็งแรงขึ้นจิตมันเกิดอธิจิตมันเกิดกัดขัดเกากิเลสได้จริงกิเลสก็ออกไปใจก็เห็นแจ้งทั้งปัญญามันก็เห็นร่วมด้วยว่าโอ้มันว่างมันสบายอย่างนี้กิเลสมันตายเป็นอย่างนี้ความทุจริตอกุศลมันออกไปเป็นอย่างนี้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดความจางคลายออกไปอีกเป็นวิริกวิราคะเป็นนิพพิทาจากยถาภูตญาณนี่จากการเห็นด้วยของจริงของจริงที่เราปฏิบัติเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราว่าสุจริตขึ้นมาแม้กายกรรมจะแตะต้อง กายของเราจะแตะต้องสิ่งที่เป็นเหตุแห่งกิเลสนั่นอยู่เหมือนน้ำกับใบบอนมันไม่ดูดมันไม่ติดมันหน่ายมันคลายมันวางมันปล่อยเป็นอุเบกขาฐานวางได้วางได้ขึ้นมาจนเป็นวิมุตติญาณทัศนะเกิดวิราคะเกิดนิพพิทาเกิดวิมุตติญาณทัศนะเกิดการหลุดพ้นเห็นชัดเจนพระพุทธเจ้าก็ถึงสรุปผลว่าการปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลย่อมยังความเป็นอรหัตผลหรือเป็นพระอรหันต์โดยลำดับด้วยประการฉะนี้เนี่ยปฏิบัติไปแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นการปฏิบัติที่มีเนื้อหามีผลอยู่อย่างนี้จึงเป็นการเว้นออกที่มีทิศทางมีสูตรมีหลักมีธรรมะของพุทธเจ้าประกอบไปหมดที่พวกเรามาบวชกันนี่มาปฏิบัติที่อาตมาพามาบวชแล้วเราก็ทำกันอยู่ที่บ้านเราก็บวชที่ไหนเราก็บวชแต่มันไม่ได้มารวมกันนี่เหมือนคำบวชพราหมณ์คือที่บ้านอยู่ที่ไหนก็แยกเป็นบวชโดยจริงเอาทีนี้เวลาเราจะมาบวชกันมารวมกันเพื่อที่จะให้มีผลต่อสังคมเขาอีกขณะนี้เรื่องบวชพราหมณ์เนี่ยมีกันท่วนทั่วไปอาตมาเห็นว่าบวชพราหมณ์นั้นทำบาปให้แก่ตนมีเยอะโดยเขามีปฏิภาณอันหนึ่งว่าเห็นว่าคนนี่มันแสวงหามันอยากจะบวชมันอยากจะมาปฏิบัติธรรมอยากนั้นเลยแล้วก็ใช้นโยบายกันแล้วกันให้มาบวชพราหมณ์จะโกนหัวหรือมันก็ไม่อยากโกนก็ให้มันไว้ผมกันแล้วกันถ้าโกนหัวเนี่ยมันก็บวชเป็นทาศาสนาพุทธถ้าไม่ไว้ถ้าไม่โกนหัวไว้ผมเนี่ยมันก็เป็นอย่างพราหมณ์เนี่ยแหมไว้กล้าวจุกมุ่นอะไรต่างๆนานาเป็นแบบพราหมณ์นะอย่างนั้นเลยก็เรียกบวชพราหมณ์ก็แล้วกันมันไม่ใช่บวชพุทธก็เลยเอาบวชพราหมณ์มาปนไว้ในบวชพุทธก็เลยตั้งนโยบายขึ้นมาเอามานุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องโกนหัวแต่เข้ามาแล้วก็พาเขาปฏิบัติศีล5ศีล8นั่งบำเพ็ญหลับหูหลับตาไปทำโน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่อีกปฏิภาณหนึ่งคนพวกนี้ฉลาดนะเชโกพวกนี้มาบวชดีมันมาปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยเราจัดผ้าไว้ขายเอากำไรหน่อยบางทีกับเอาตั้งลงอาหารขายมั่งเดี๋ยวก็ขายเครื่องบูชาของขลังนนมั่งไอ้นนไอ้นี่มั่งไม่มีอะไรเลยก็ใช้และเล่มเรียบเคียงทำบุญทำทานเป็นขอทานเราดีๆนี่เองหาวิธีการเลยเอามาตอนเขาวัดมานี่จะบวชหมื่นรูปบวชพราหมณ์หมื่นรูปก็คนละบาทบอกว่าเอามาเข้ามาเลี้ยงกันดูคนไหนเราจะนับกันว่ามีเท่าไหร่ใครมีเหรียญก็ใส่ลงไปจะได้ไม่ผิดไม่พลาดใครมีเหรียญก็ใส่เข้าไปคนละเหรียญ นะจะได้นับจำนวนถูกพอหมดเสร็จก็หมื่นคนก็หมื่นเหรียญเหรียญละบาทก็หมื่นบาทแล้วนี่มันฉลาดเทโกอย่างนี้เล่นเข้าไปแล้วหมื่นหนึ่งก่อนรู้จำนวนว่าหมื่นคนก็เล่นเข้าไปแล้วหมื่นบาทก่อนนี่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของพวกหาเงินทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เหลวแหลกเละเทะไปในศาสนาเป็นเล่ห์กลผู้ที่เป็นเหยื่อแรงกาไม่รู้เท่าทันก็ถูกพวกนี้เลี้ยล้วงตับกินไส้เพื่อจะเอาเงินเอาทองเอาไปสร้างไปก่ออ้างบุญอ้างศาสนาอ้างสร้างธรรมเขาก็พยายามจะอบรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป้าเด่นเป้าเด่นอยู่ที่จะต้องได้เงินเท่าไหร่ทำคราวนี้ขาดทุนไม่ได้ต้องแก้ไขวิธีคราวนี้ขาดทุนเขาก็จะต้องแก้ไขวิธีบวชพราหมณ์เป็นเช่นนี้งานไหนบวชพราหมณ์ก็จะต้องงบดุลทุกทีไปได้เท่าไหร่วะอีงวดนี้ขาดทุนเพราะใครวะขาดทุนมันตรงไหนวะมันทำให้ขาดทุนตรวจตราแล้วก็เล็งกันใหญ่ไอ้อย่างนี้มันบวชพาณิชย์บวชพราหมณ์นี่บวชพาณิชย์แล้วก็เอาคำว่าพราหมณ์มาใส่ในศาสนาพุทธซะด้วยมันก็จริงด้วยเพราะงั้นฟังไปบวชพราหมณ์ที่ไหนไม่ใช่พุทธที่นั่นมาบวชพุทธกันที่นี่ที่นี่บวชพุทธเอาละเขาจะเอามารวมกันเป็นหมื่นเป็นพันก็ตามเราก็เอามารวมกันเป็นร้อยเป็นพันมาแล้วมาบวชนะอยู่บ้านไม่ได้บวชชัดๆเท่าไหร่อยู่บ้านบวชมั่งไม่บวชมั่งอยู่บ้านน่ะเหตุขีดอย่างน้อยที่สุดศีล5สูงขึ้นไปกว่านั้นศีล8ตามความหมายวันนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดของศีลละ เพราะเราสมาทานของเราเอาจริงๆแล้วก็ทำการบวชเริ่มต้นทำให้ดีนะมันงานใดๆของเราจะเป็นงานบวชพุทธทุกแห่ง สิ่งเหล่านี้ศึกษาค่อยๆศึกษานั่นนี่หมดเวลาลงแล้วนะเพราะงั้นก็เรื่องบวชพุทธบวชพราหมณ์นะอาตมาก็จะเทศเพียงเท่านี้นะเพื่อชี้แจงเนื้อหาให้รู้ว่าบวชพุทธนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อละออกเว้นขาดเรียกว่าปวิชชาหรือปัพพชานะเพื่อเว้นออกพึงสละให้ได้และพึงสละอะไรทุจริตทั้งหลายอกุศลทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั่นเองพึงสละแล้วมีองค์ประกอบวิธีการอย่างไรก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ละออกส่วนบวชพราหมณ์นั้นเพื่อเอาเพื่อได้ปลอมแปลงอะไรจะได้ผสมประเสริฐประสานมานี่สรุปง่ายๆเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นบวชพุทธบวชพราหมณ์ที่ชื่อตั้งชื่อไว้ก็เพื่อที่จะเห็นสองด้านไม่ใช่ไปข่มไปขี่อะไรเขานะแต่เราแนะเน้นในเรื่องที่ดีแล้วก็บอกเรื่องที่ชั่วปรับปลายหรือเรื่องที่ผิดพลาดปรับปลายเท่านั้นเองไม่ได้ไปถล่มทลายอะไรมากทุกวันนี้เราถล่มทลายไม่ต้องมากนักพยายามปฏิบัติเน้นเนื้อเน้นจริงเน้นสิ่งที่ถูกต้องของเราขึ้นมามากๆดีนะแล้วเราก็จะทะเลาะน้อยลงเรื่องไม่ดีนั้นปล่อยอาตมาปากชัดอยู่คนเดียวประเดี๋ยวคุณเอาไปมันไม่ปากชัดมันกลายเป็นปากจัดมันไม่ดีประเดี๋ยวคนเขาว่าเอาอาตมาก็พอแล้วเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลา